Ve yurfu merfu olur. Ve yekun merfu'an. Ve yurfu merfu olur. Yani yurfa'ul mecruru. O mecrur merfu olur. İmkanı eğer ise, imkanı eğer ise, o mecrur nedir ise, naibehu naibel fail. Eğer naib fail ise, o zaman da ne olur? Merfu olur. Yani mecrur olarak kalmaz yani. Ha. Harf-i cer hasbedildi mi? Harf-i cer hasbedildi mi? O mecrur, mecrur olarak kalmaz yani. Eğer ki naib fail değil ise meful olduğu için mahalle mensuptur. Sirtu fi hinin hinen. Sumtu fi şehrin şehran. Tamam. Bil ittifakı. Bil ittifak ittifakı nuhatiyen. Nahibcilerin ittifakıyla. Bil ittifakı ittifakı nuhatiyen. Yani yantasibu ev yerfa'u ev yurfa'u hale kemni mülabisen bittifakin nuhati. Yani la yefka mecruran, mecrur olarak ne yapmaz? Tamam. Az önce dediğimiz gibi yani musannifin buradaki kelamı feradidir yani. Farazi. Mefulle hakkında farazidir. Niye? Çünkü mefulle naib fail vakı olur. Naib fail vakı olursa da lam harfcenin hasbı caiz değildir orada. Kafiye sahibi de mesela ne diyor? Naib fail mefulletten lam harfcene hasbedilmez. Söylüyorum. Onun için bu söylediği şey burada mefulü fiille alakalıdır. Onunla alakalı şey yapabilir. Değil mi? Ama bak şurada diyor. Lakinne ref'a ref ala takdirin niyabeti naib failin olması üzerine ref vuku'iyun fil mef'uli fihi. Bak mef'ulü fihi de vuku'idir. Olur. Mef'ulü fihi de olur. Duribe yevmul cumati. Tamam. Ve feradiyyun farazidir. Vuku'u değildir. Fil mef'ul ilehu mef'ullete. Lima tukurrira indehum. Onların katında takarrur etmiş, yerleştirilmiştir ki id la yenubu menabel fa'ili. Fa'il makamına kaim olamaz. Bila lamin. Lam olmadan naib fa'il olamaz. Feyne mef'ule la yek'u vak olmaz illa bi zikrillami. Ancak lam zikredilirse naib fail olur. Fe la yukalu denilmez. Duribe te'dibun. Duribe te'dibun denmez. Bel lit te'dibi. Te'dibi. Bi hilafil mef'uli fihi. Ama mef'ulü fihi bunun aksinedir. Feyne yek'u. O merfu olarak vakı olabilir. Naib fail olarak vakı olur. Feyukal kut'a el fersahu. Bir fersah kat edildi. Kut'a el fersahu. Bir kilometre gidildi. Kut'a kat edildi. El fersahu. Ve duribe emamül emiri. Emirin önünde dövüldü. Kema yukalu. Duribe fi emamil emiri. Bisigatil meçhul. Fil cemi. Anlaşıldı. Geçti. Ve sadece üçüncüsü. Evet, üçüncüsüne gelince. Harf-i cerin hasfedildiği yerler. Efendim, kıyası olarak hasfedildiği üç yerden üçüncüsü en ve enne. En ve enne mevzisi. Felcarru harf-i cer yuhzefu hasbulunur minhuma min en ve enne. En ve enne'den de hasfedilir. Kıyasen hazfen kıyasiyye. Hazfen kıyasiyye. K kaide olarak, kural olarak enlemevzinden harbice ne yapılır? Hasbedilebilir. Nahvu kavlihi teala. Cenab-ı Allah'ın ayeti cellesinde olduğu gibi. Abese ve tevella en ca'ehu el a'ma. Abese yüzünü ekşitti ve tevella yüz çevirdi. Niçin? Niçin? En ca'e geldiği için ve ona el a'ma. A'ma ona geldiği için. Ey yani li en ca'ehu. Li en ca'e geldiğinden dolayı hü ona el a'ma amanu. Bak en makabli ne vardı onun? Li. Lam harcı var. Ve ennel mesacide lillahi felâ ted'û. Li ennel mesacide lillahi felâ ted'û. Ve beşşirillezîne âmenû ve amilû s-salihâti enne lehum ey bi enne lehum. Bi enne lehum. Enme enne mevzinden harfce ne yapılıyor? Ve's-semâ'iyyuh. Ve'l-hazfu's-semâ'iyyuh. Ve'l-hazfu's-semâ'iyyuh. Semâ'yı hasfe gelince fîmâ adâ hâzî's-selâsete. Şu üçün dışında kalan yerde mef'ulü fîh, mef'ulü leh ve en ve enne mevzinin dışında harf-i cer semâ'an hasfedilir. Mimma sümi'a minel arab. Arap'tan işitildikleri yerler. Neydendir o? Beyandır bu. Tamam mı? Şu üçün dışında olan yerde, şu üçün dışındaki yerde, bir yerde bakıyorsun ki harf-i cer hasbedilmiş diyor bize. Okuyorsun diyelim efendim tefsiri, okuyorsun diyelim ki rastladı sana bir şiir, diyor ki sana buradan harf-i cer hasbedilmiş. Mef'ulü fih değil, mef'ulü leh değil, en ne yok. Oradan ne harcıyor? Vaktara Musa kavmehu diyor. Vaktara Musa kavmehu. İhtara. Vaktara Musa kavmehu. Min kavmihi. Min kavmihi. Kavm orada mef'ulü fih değil. Mef'ulü leh değil. En yok. En ne yok. Buradan ne yazıyor? Mef'ulün bih gayre sarihtir. Niçin? Semahi. Semahi. Tamam. Fîmâ adâ hâzihi selâfi. Şu üçün dışında kalan yerde harf-i cerin hasbinin semai oluyor. Neydendir o? Mimma ol bir şeyden ki sümi'a işitildi efendim kimden? Minel Arabi. Yani Arap'tan işitildi. Bu Kur'an'da olabilir. Kur'an'ın dışında şiirde olabilir. Tamam mı? Araplardan işitildi. Feyuhfezu binaen ezberlenir. Ve la yukasu aleyhi ve la yukasu kıyas yapılmaz. Yani la yecri aleyhi kıyas. Ona hiçbir kıyas vakı olmaz. Ali, sen diyemezsin ki vaktara Musa kavmehu'dan Cenab-ı Allah beni hasbettiyse ben de başka bir yerden efendim ba'ya hasbederim. Yani yok. Ya bu Kur'an'da vakı olacak semai harbi cenazmeti veya şiirde. Beliglerin, fesihlerin şiirinde vakı olacak yani. Tamam mı? Yoksa olmaz yani. Yani اِذَا وَقَعَ ف۪ي تَرَاك۪يبِ الْبُلَغَ beliglerin terkibinde vakı olduysa ne vakı olmuş mesela? Ne vakı oldu? Harf-i cerin hasfedilmesi. Hazfu, ne vakı oldu? Hazfu harf-i cerri. Harf-i cerri hasfedilmesi. Bu vakı olduysa min gayri hâzi selâse tabi. Bu üçünün dışında bakıyorsun ki harbici hasbedi mi? Yuhfezu zâlike. Bu ezberlenir. Nasıl ezberleniyor? Alel vecilleri sumi'a minel arab. Arap'tan duyulduğu şekilde bu ezberlenir. Ve la yecuz en yukâse aleyhi gayruhu. Başka bir şey de ona kıyas etmek caiz değil. Diyemezsin ki burada şu harbici hasbedildiği için biz de burada bunu hasbederiz. Hayır, öyle bir şey diyemez. Öyle bir şey yok. Sümmel kıyasu. Bundan sonra kıyas, kural, tamam. Sümme kelimesi terahi. Terahi zamanidir. Değil mi? Harf-i cere hasbettik. Tamam. Harf-i cere hasbettik. Ama kıyasen, ama sema'an harf-i ceremizi hasbettik. Ne yapacağız? El kıyasu kıyas. Yani el kaidetul mazbuta. El kaidetu el mazbutatu. Mazbut olan, yerleşmiş. Zaptu rapt altına alınmış olan kural. El-kaidetül mazbulatü. Mazbut. Zapt edilmiş.

Zarfın zarf. Öyle zarf ki müstakkar müstakkar. Fiil. Anlaşıldı hocam. Tamam. Peki diyoruz ki malun müşterekün fihide zarf-ı müstakarın fihideki fi harfi ceri semai olarak hasbedildi. Anlaşıldı? Semai olarak hasbedildi. Hasbedilmesini gerektiren bir şey yok. Değil mi? Mef'ul-ü fih değildir. Söyle ismini. Ondan sonra mef'ul-leh değildir. Söyle en ve enne mevzi değil. Yok. Semaiyadan Arap böyle kullanıyor yani. Malum müşterekün fihi denmesi lazım. Zarf-ı müstakarın fihi kullanmıyor. Ha. Anlıyoruz ki ha, buradan fi harfi ceri ne yapmış? Hasbetmişti. Tamam. Hasbettiler. Ne olarak? Sema'i olarak hasbedildi. Tamam. فَحُذِفَ الْجَارُ مِنُ سَمَاعًا سَمَاعًا harfice hasbedildi. Sonra وَاُوْسِلَ اِلَيْهِ مُتَعَلَّكُهُ اَلَّذِ هُوَ الْمُشْتَرَكُ müşterek kelimesi müteallak ulaştırıldı. Hiye. Fihideki hiye. فَانْتَقَلَ الضَّمِيرُ zamir intikal etti. مِنَ الْمَجْرُورِ mecrur olmaktan nereye intikal etti? İlâ damîr-i merfû'i. Damir merfû olmaya intikal etti. Ellezî hüve. O da hüve oldu. Değil mi? Hüve. Ellezî o. Ellezî o merfû damir ki hüve hüve yani. Hüve. O damir de hüve. Hüve oluyor yani. Değil mi? Ne yaptı? Festetera tahtehu. Festetera tahtehu. Onun tahtına ne yaptı? Yerleşti. Müşterekün tahtına. Müşterekün tahtehu huve. Zarf-ı mustakarrun tahtehu huve. Huve oldu yani. Zamir-i merfu oldu. Niye zamir-i merfu oldu? Bak, İyyahu olmadı yani. Mensup olmadı. Niye? Çünkü oradaki fihide ne dedik? Fi-car hi mahalli karibi. Fi-le mahalle mecbur. Mahalli ba'idi ise müşterekünün işte mustakarrunun naibu naibu fail merfudur. Onun için zamir-i merfu oluyor. Anlaşıldı hocam. Tamam. Ve gad yebga. Şimdi burada vav iptidaiyedir veya atifedir. Tamam mı? Vav iptidaiye de kılabilirsin burada. Vav'ı atife de yapabilirsin. Atife yaparsan arkada dedi ki ve gad yuhzeful carru bazen harfice hasbedilir. Efendim bazı harfice hasbedilir. Tamam. Vagad yepka. Yok gene hasbedilir. Bu sefer kalır. Vagad yepka. Şimdi şimdi Musanif Hazretleri neyi beyan ediyor? Harfice hasbedilir. Hasbedildiği zaman müteallak hazıftan sonra mecrura ulaştırılır. Demek ki o mecrur olarak kalmaz. O mecrur olarak kalmaz. Ya meful olmak üzere mensup olur veyahut da söyle veyahut da naib fail olmak üzere merfu olur. Ha. İşte buna bir cevap kısa dediğinde değil mi? Bunu beyan ediyor şimdi. Peki bazen mecrur olarak bırakılır mı? Olabilir. Şimdi arkadan bunu anladık şimdi. Musanif Hazretleri ki dedi müteallak ulaştırılır. Mecrur ya mensup olur ya merfu olur. Acaba kalmaz mı mecrur olarak? Vagad yepka. Bazen de kalır. Vagad yepka bazı kere kalır. El mecrur mecrur kalır. Fi ba'dil evkati. Bazı vakitlerde mecrur kalır. Ne olduğu halde kalır? Mecruran mecrur olarak kalır. Ama bu ne üzerine olacaktır? Bu ne üzerine olucudur? Aleşşüzûzî şaz olmak üzere. Tamam mı? Aleşşüzûzî ne olmakla kalıyor? Aleşşüzûzî şaz olmak üzere. Yani zarf-ı müstakkar bu. Mensub mahal alenü mef'ulü mutlak yani. Leyebkâ elbette kalır. Bekâen kâinen aleşşüzûzî. Bekâen kâinen aleşşüzûzî.